तुझको जब ऐसे देखती हो तुम रंग भर जाते हैं फिजाओं में, कसम साती है आरज़ू दिल में, गीत घुल जाते हैं हवाओं में, जादू भरी आँखों वाली सुनो, जादू भरी आँखों वाली सुनो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो, जादू भरी आँखों वाली सुनो, जादू भरी आँखों वाली सुनो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो। फिर मुझे कोई अरमा हो, फिर मैं कोई उम्मीद करूं, फिर मुझे कोई अरमा हो, तुम शायद मेरी बन जाओ, फिर दिल को ऐसा घुमा हो, पर ऐसा न हो तो अच्छा है, इन बातों में क्या रखा है, मुझको ऐसी उम्मीद न दो, जादू भरी आँखों वाली सुनो, जादू भरी आँखों वाली सुनो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो। फिर धड़कन में तुम बस जाओ, फिर कोई गजल मैं गाऊं, फिर धड़कन में तुम बस जाओ, फिर कोई गजल मैं गाऊं, फिर चांद में तुमको मैं देखूं, फूलों में तुमको पाऊं, पर ऐसा न होता अच्छा है, इसका अंजाम जो होता है वो दर्द देता है दिल को, जादू भरी आँखों वाली सुनो, जादू भरी आँखों वाली सुनो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो।